Mataš mi se, motaš mi se, ti po glavi. Ko te ljubi, bit će sipa. Mala zipa, ko te pipa. Ja zbog tebe ostavit ću sve. Ja bi s tobom, ali nemaš gde. Ne, nema noćas ja za hotel. Samo, samo neku siću. Neću, dobar si u duši. A neću, neću u jugiću. Nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Mi je hitno mi se s tobom. Ja kad volim, triput merim. Kad presečem, to i želim. Ja zbog tebe ostavit ću sve. Ja bi s tobom, ali nemaš gde. Ne, nema noćas ja za hotel. Samo, samo neku siću. Neću, dobar si u duši. A neću, neću u jugiću. Nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Bar da je BMW, pa da razmislim. Bar da je BMW, pa da razmisliš. Bar da je BMW, pa da razmislim. Bar da je BMW, pa da razmisliš. Ha! Bar da je BMW, pa da razmislim. Bar da je BMW, pa da razmisliš, da da. Bar da je BMW, pa da razmislim. Ne, nema noćas ja za hotel. Samo, samo neku siću. Neću, dobar si u duši. A neću, neću u jugiću. Nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Ma nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Nema noćas ja za hotel. Samo, samo neku siću. Neću, dobar si u duši. A neću, neću u jugiću. Nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante. Ma nisam, brate, ja za tante mante. Volim luksus skupe varijante.